gideceğim. Ve sen yine neden Kultur alea. Ba ongi etorriak entzule gure gaurko kultura tal honetara. Gaur Jurgi Ekiza gonbidatu dugu gurera azararen 27 hontan igandearekin Uso Pop Festivalaren edizio berriaren baitan entzunal izango baitugu Jurgi Ekiza Sarako Lurberri gelan. Noizerf, artista portuguesa eta Bilau taldearekin batera entzunal izango dugu Jurgi Ekiza bakarka eta hartara bakarlari gisa daraman bideaz interesatuko gara gaur, baina baita ere azken aldian Willy Simon taldeak plazaratu duen azken diska ere izango dugu izpide. Jurgi Ekizak errandigunaz. Nolaz guk ez dugu sekulan egin musika hola aurre pentsatuz eta ez sartuz elburu zehaz batekin egitea ez dakitzen motako musikata. Beti izan dugu, beti jaten dugu ez gure musika dela garenaren islada bat. Eta beraz, idei honekin segitu dugu. Ba Willis Drummond taldearen Tabalarrasa azken lanaren bueltan ere izango gara gure kultura tal honetan. Baitzordu batean, zentratuko gara orain eta aste bukaera honi begira jarriko gara, azaroaren 27 honetan igandez, Uso Pop Festivalaren edizio berri bat ospatuko baita. Eta bertan, Sarako Lurberri gelan, hainbat talde entzun ahal izango badira, Jurgi Ekizak ere bere ekarriko du eta aitzaki ederra iruditu zaigu, Jurgi Ekiza ona ekartzea. Bi txapel hartuko baititu gaur, alde batetik bere bakarkako ibilbidea kontatuko baitigu zertan den, eta bestetik ba Willy Simon taldeak ere dakizuenez berriki plazaratu baitu diska berri bat. Eixo egunon. Egunon. Ongi? Bai, ezki ongi. Uso Pop Festivalean arituko zara igande honetan, Lurberri gelan, eta zure bakarkako bidean atunduzun diska duzu aurkeztuko, ezta? Bai, hori da. Segitzen dute dola kasik urte bat orain argiratu nuen diska aurkezten zuzenean. Ma beti kontatzen duen bezala, azken finean diska hori aurkezten dut, baina ez dut ditut kantak jotzen diskan bezala, baizik eta modu akustiko batean, piskat formatu berezi bat da gehienetan erabiltzen dut looper delako bat, bukle batzu sortzeko eta zerbait biziki biluzia, hotx bat, gitar bat, eta looper hori piskat da gozak doblatzeko. Mm-hmm. Eta beste detaile batzu ditut, grabaketa batzu erabiltzen, hola, kontzertua eta ez dakit eksperientzia artean egoten da piskat. Orain artekoa nola iraganda, bakarkako kontzertu hiek buruan zenuen hori lortu duzu, publikoarekin hartu eman hori eta bai, zuzentasun hori ere? Gauza da, egia da, prozesu guzi hori, diska horren prozesua izan da piskat berezia zen, eta egin ditut gauzak badaka jakin gabe zer egin nuen ondutik, edo aldibidez maketak egitean ez nekien gero benetako diska bat egin nuenetz, diska grabatuta ere ez nintzen duen ikziur argitaratzea, argitaratuta gero ez nekien hasiko nahi zen jotzen, eta hori, eta gero hasi nahi jotzen lehenik promo kontu batzuetzat akustikoan irratietan hori jotzeko piskat. Eta azken filan hor hartu nien plazera eta gustua, eta hasi nintzen hori kontzertu oso bat prestatzen formatu horretan. Izan da gero hori martxoan hasi nintzen jotzen, gutxi gura bera, eta azken filan hasi nintzen Euskal Herrian data batzukin, gero bira bat Espainia osoan nik ere esatu nintzen hori montatzen, pixkat kanpoan jotzeko ere mugitzeko eta bizitzeko puntaraino bakarlari esperientzia hori joatea bakarriko txarekin, materiarekin eta joan lekuz-leku jendez jende hola. Eta gero sartu dintzen Euskal Herrirat berazapila bukaeran edo. Eta hor hasi nahi jotzen, egia jateko klasik plan guzitan. Salbu ikusten badut ez dela bat ere gokia giro kondu baten gatzik edo. Baina hasi naiz jotzen eta sorpresa bizkona izan da ikustea azken finean jendea hasi zela deika. Gero laguntza asko izan ditut ere batez ere goaldean Donostialdean jotzeko Jon Martinezen partetik lagundu nau kontzertu asko montatzen. Eta egia jateko hartu diot gero eta gustu gehiago. Izan da deklik bat justu maiatza bukaeran izan den kontzertu bat Azkoitian, Matadeixen. Eta kontzertu horretan lehen aldiko zutzen nion pixkan nire buruari nola egin kantuetatik eskapatzen, pixkati improvisazio gehiago ezartzen, pentsatu ez nuen zerbait egiten eta funtzionatu zuen eta beraz konfientzia eman zidan horren egiteko. Mm-hmm. Eta hortik uda osoan ibili naizola diotzen eta aldi oro kontzertua aldatuz eta eksperientzia biziki oso da. Azken finean konpartitzen da zerbait jendearekin, beraz nahietako biziki fuertea da eta orokorrean etortzen den jendearen zat eksperientzia hona da ere, zen eta justuki ez da sekuran bi aldiz kontzertu berbera. Eta ikusiz formatua eta ikusiz deitzen dauten estrukturak eta likuak. Ebe askotan dira gauzaneko txikiak eta intimoak eta beraz jendearen zatera pixkat azken finean gutitan bizitzen den zerbait ola izatea zinez artistatik edo musikalitik biziki hurbil. Aproposa da beraz, Uso Pop festivalean lekua izatea ez? Bai, zinez egia gateko lehen fase batean ahirantzen duen bezala nola zuhizekin atara behar genuen diska hori, uste nuen utziko nola piskat demora batez nire kontzertu bakanari bezala. Baina azken finean deitu zidaten hauek eta hor pentsatzen nuen hori da justuki batez ere iparaldean itzordu importante bat olako musika batentzat, olako proiektu batentzat, gainera dira aspaldiko lagunak eta batzuetu geziren nire ikustera lusora uda hontan justuki bestetan jo nuen justuki ez haino egokia den egun batean edo. Eta azken finean hauek proposatu zidaten etortzea eta hori esan duen hori ezin dut ez atxesan. Eta hortik berrikiet hori zitzaidan gero beste proposamen bat beraz aste azkenean, hotz gauntan beraz. Jotzeko ondagun horret lareku berezi bat taberna bat kooperatiba moduan jotzen duena. Eta hori, erraten, onartu dut jotzea igandean zeratik ez jo aste azkenean ere, eta azken finean bi kontzertu hartu ditut, eta azken finean lortzen naiz beste batzu etortzen dira ere ondutik. Bakargako bide hori ez duzu alde batera utziko duan? Ez. Momentuz? Egia da, pentsatu nuen pixkat egitea faseka, pentsatu nuen zanbait hilabete hori, hori askotan bizitzean, askotan egiten zu gauza, hainitz papel baten gainean, eta dena simple baten du, aski da, orta gehiago eta hotxaila egiten du, eta gero martxuan hori. Eta gero, zaila da, eta gero, ni dola berriki arte nintzen biziki, hola, kokatu eta blokatu ondoen nire burua olako horzetan, erraten, orai, diskateatzen bada, ez dut jo behar abenduan adibidez. Eta gero, gauza bat da, bentsatzarenik strategikoki importantea den alaz, baina gero batez ere importantea da, ikusten ze gustu eta ze gogoa denez. Eta nik deitzen nautenean jotzeko bat du gogoa joateko, beraz. Ez dut ikusten arrazen bat ez joateko, azken finean. Ez bada Willitur Monden interesen kontra joaten, ez bada beste kontzertu bat ez estatzen horretarako edo. Ba azken finean, saatko nahiz biak eramaten paraleloki. Jurgietani orain 20 urte elgarrekin musika egiten dugula, ziginen gure lehen taldea elgarrekin egiten. Felixekin 10 urte eta bon, Josebarekin berriagoa da, Rafa ere egon zen gurekin kasik 10 urtez. Gira gehiago lagunak taldekideak baino. Ba, Willy Simon taldeaz interesatuko gara orain dela egun zenbaitzu aste bat edo gehiago edo ikusi ahal izan genuen dokumental bat, Badokek argitara eman duena, zuen itzulera, iragarriz, berriz ere, elkartu baitzarete, diska berri bat plazaratuz eta tabula rasa, esan az itzuli zarete, konta iguzu pixkate itzulera hori nolakoa izan den, eta dokumental unekin, indartxu ere zabiltzaten. Bai, egiagateko biziki konten gira, hasi gira pasaren larun batean jotzen diska hori, beraz diska hori hau ezten zuzenean, Bartzelonan, eta biziki untxapastu da. Hori lehen kontzertu egin arte beti badu da hori ja, kantu hauek untxapasatuko diren zuzenean, eta untxan hasiko diren kantu zaharrekin, zer pentsatuko du jendeak, eta azken finean biziki ongi pasatu da, eta gu plazera nitz hartzen dugu kantu berriak dutzean. Jakimara da, ala ere, fein jakimara da, horretan azten dut, u da ontan, ala ere, juntatu ginera, jadanik jotzeko bost kontzertu udan, baina izan ziren kantu zaharrak, eta nola egan liku entzinetik irabaziak ziren liku batzuekin, ez liku batzitan, ez den arrisku handirik udontako konzertutan. Hor da beste desafio bat diska berri ateratzea. Gainera, bon, da egoera berezia, Rafak utzi zuen taldea dola zenbat hilabete. Beraz, uda hontan egin egin konzertu hauek lauko tebezala, peskat gure markak ere hartzeko estudiora sartu behin olean. Eta estudiora sartu ginen irailean. Deus erran gabe zen, eta nahiz eta ala ere pentsatu genituen data batzu diskateratzeko eta hori dena. Ez genuen presionerik sortu nahi gure buruaren gainean, eta nahi genuen lasai ikiegin, eta hori, hanbeste denbora pasatuta gero jo gabe, eta pausa hori egin baino lehen, ala ere pixkat, eta talaren egoera pixkat nahiko komplikatoa zen, eta beraz nahi genuen nartu lasaiki, eta batez ere horre kasu emanez, plazera hartzen gero nahez, eta ez egin egiteko, baizik eta gogo dugulago horren egiteko. Erabakia hartu genuen berriz jutantzea beraz pasaden neguan, uste dut, urte astapenean, entzaiatzen. Gero askifite beraz Rafak utzi zuen taldea, eta guk segitu genuen ala entzaiatzen, lauen artean, batez ere kantu berrek lan zen. Eta gerrateko astapenetik hartu genuen plazera handia, beraz biziki konten genien berriz astea. Eta gauza da, ez genekien noiz atelako genuen diska bat, eta beraz ari ginen, bon, ez dugu itxoinen diska berria egiteak jotzeko zuzenean, zenta biziki luzia izango zaigu itxoitean beste sobera gogotxo ginen, eta beraz horrela baki nuen udako data hori egitea. Gero estudiora sartu, eta hor gomitatu gehituen, beraz, badok ekin arrematen ginen zerbait egiteko, eta hor gozatu genien, nabazuten etorri estudiora, zenta guk ez genuelako komunikatu nahi momentuan bertan Facebooken edo Twitteren bidez, ez genuen gogorik hasteko la super komunikazio batean sartzeko, eta nahi genuen zentratu musikan, eta beraz pentsatu genuen, ala ere, kanpoko norbait, nahi badu horren testigoa izan, pixkat belanduago hilabiltzeko, ere egiten dugu. Eta horrela sortu zen erreportai horren ideia. Eta gerrateko eskertzenakoa da badok.eusek eramaten duen lana, alde ontatik, emango orokorki mundu, kultura munduko jendeak laguntzeko. Eta eskertzekoa da, eta txalotzekoa hor iruda matxok ekoizpen enpresa horrek hauek dute egin erreportaia, eta zinez, biziki jende ona, giro onean egin dute, eta emaitzarekin nahiko konten ginen kalitateaz eta hori berazia eskertzeko dira hauek. Esango dugu, oraindik ere ikusgai badela dokumentala, eta badokera jotzea besterik ez duela, eta bertan zuen lekukotasunak edo entzuna izango dituzte, pixate talaren ibilbidearen berriere ematen baituzu ez, atzera begira nola hasi zineten, eta hortik nola iritsi zareten gaur egun artere esplikatzen baituzue. Bai. Eta ikusi dugu ere, hor, taldekide berri bat baduzuela zuekin, Joseba Belonoa? Ba, hori, ez da zinez berria, sartu zen taldean, pausa baino lehen maiatzean, bera izango zen 2014ko maiatzean, astapenean historio hori hasi zen, jadanik etorri zen jotzera aurreko diskan, alabe diskan tresna kantuan, etorri zen solo bat egitera, eta beti lagun izan ginen bera 66 zen jotzen zuenean, elgarrekin jo genuen eta behin baino gehiagotan. Eta gero proiektu berezi bat entzat berak deitu zuen, erranez, egin behar zela kontzertu berezi bat Neil Youngen kantak landuz, eta bihatzen zuela bere Crazy Horse taldea, eta beraz hori egin genuen berarekin. Eta hortik oso ondo pasatu zen, eta hor proposatu genuen sartzea taldean. Beraz, eraman genituen, hori pausa baino lehen, azken 6 hilabeteak edo boskote bezala. Biziki guntza pasatzen genuen ere, beste goio bat hartu zuen taldeak, beran biziki guntza pasatzen zen. Eta beraz, naturalki, elkartu girenan berriz hasteko hastapenean, bostak elkartu gira, eta hori kontatzen duen bezala gero Rafak utzi du, eta beraz lauen artean segitu dugu. Ba, 11 kantu aurkitu al izango ditugu diska berri honetan, zer berri aurkituko du entzule horrek diska honekin? Beti zera zagu guri errate hori, errateko, ez da gu beti batutan duetzen zaizu ez dela deusa datu eta batek egin duzu, ah, soinua kristona da, eta beste batutan egin duzu, ah, esatu gira, ez dakit, dena aldatzen, eta batek entzuteu diskat, ah, hori, da betiko guri zrumon, eta zen gurean ez dakizu sekulan, nolaz guk ez dugu sekulan egin musika hola aurre pentsatuz eta ez sartuz elburu zehaz batekin egitea ez dakitzen motako musikata, beti izan dugu, beti erraten dugu ez gure musika dela garenaren islada bat, eta beraz, idei honekin segitu dugu, azpi marratzeko da, seguraski, hori kanpoko produktore ekoizle batekin lan egin dugula lehen aldikotz, hori da Burke Reed, tipo bat da kanadiakoa da, australian bizi izan da, eta talde australiak asko produzitu ditu. Eta ladialanik lan egin genuen belarekin alaberen nasketak egin baitzituen. Eta gero izan dugu santza bera ezagutza persona bezala, eta horrezen Europara dola bi urte, doiru urte behar da. Eta lagunak bilakatu, eta gara jartan erran genuen, horrengo diska egiten badugu beste bat egun batez, zurekin egiten dugu eta hori. Eta beraz, itza-itz, azken finean deitu dugu, ea prestan egiteko gurekin diska, hori azken momentuan ere, udan bertan, erabaki dugu nean zinez egitea diska hor, eta jat nigu baitut hiru haste irailan libre, eta hor egin dugu, hola egin dugu, eta hori hiru hastez, eta hola bat dugu gukere muga bat, eta hori da oberena. Eta beraz, diska hori, da zinez guretako lehen aldikotz, estudioan bertan landutako diska bat. Gehen dut kantak asko landu genituen joan baino lehen, baina estudioan bertan argilu batzu egin ditugu, kantuen estruktura batzu aldatu, riz batzu aldatu, hitzak bertan amaitu, berriz egokitzeko musika berria, da zinez hori estudioko lan bat pixkat urgentzian, horrek ere badu bere ekarpenan, ustaz ez da beti desabantaila bat fitetan egitea. Eta beraz, nik uste dut nabaritzen dela la produkzio lan gehiago dagoela beste diskotan baino. Mm-hmm. Baina natxikiz taldearen hori bat bateko tasun hori zen, eta hori izan da beti gure gauza, eta beraz nahi genuen hori mantendu ere. Diska dagoeneko eskuragarri dugu, autoekoitzia bada eta tabula rasa zigilupean atera duzu eta aterako dituzu hemendik aurrera ere taldearen diskak, hori da? Hori da, eta hor, Juzuki Durangorako jaanik izango ditugu gure kantu zaharren berredizioak, zenta denak agortuak ziren txalbu istanteakko ale batzu, eta beraz hor berriz izanen daukera eskuratzeko antologi, Uriz Roman diska, izaneko diska, baita alabe, denak zango dira zedean, man ez zeuden formatu, maizik eta klasiko formatu jiuela hauetan. Eta berezitasuna behar ba, ipatzeko da antologi diska, beraz, aurten markatzen dituela justuki amar urte, atera zen 2006-eko abenduan. Eta beraz, kontengila diskori berri editatzea. Eta gaitu diogula bonus track bat, azken filan kanta bat grabatu genena gure lehenengo bateriarekin irukote ginenean 2006 garen urteko astapenean. Eta ez genuen sekuran argitaratu, beraz gaitu dugu diska horretan bonus track bezala. Aurkitu aldi izango eguna Durangoko azokan, bertan ostiralean ere zuen eguna izan duen baita, kontzertu eskainiko duzu zuen lehena Euskal Herrian? Hori da, azken finean, bai, izan dugu suertea astea bira hori Bartzelonan, beti ongi da, ongi baita kanpoan jotzea, eta batez ere baten zuera aukera piskat, motorak berotzeko piskat etxetik urgun. Eta bai, hor rengo itzordua da lehena Euskal Herrian, izango da bendoren bian, plateruenan, duraungo gafean zokian. Ba hori, azoka denboran, jakinez gu azoka mertan egonen girela noski azoka guzian, bostegunetan gure stand-up propioan, baina gero horrez gain, beraz badugu xantza hori konzertu hori emateko bertan. Bertan. Ba, osongi guzti honekin geratzen gara, Jorge. Bai, detaile bat duarkatu garen, konzertu horretako durangokako aurre salmentak daudela plateruenako dendan, eta omen joten dira nahi kofite, beraz. Diendak nahi bat. Mugatu da, bai, mugatu da. Orain hartzen, zer da izango zaila. Izango dira suraski bertan ere, beren gauza da ziur dena joan nahi duela, obe duela horretik hartza. Basetasunak nahi ezkero ere, gogor araziko dugu durangoko azokak daudela webgunea ere, eta hor daetan pentsu dut informazio guzti askuratuko. Edo beste nazkulitubon.netetik eta badira linkak ere hartza joateko. Vale. Ba, azken oharra hartuta, eskerrik asko. Mil esker. Aio. Gerarte. Denbora gehiegi pasatu dut zerun muga urdina begiratzen darrean jarria poloen urtzea itxoiten murgilta eman lazara iluna grisen azpian bederik ez behar zakurrak etxolan egoten baitira beste zeru bat beste egi bat badako non bait ene baitan sonatzen dute lagun horren itzen.